Mooi, hè? En het gaat over James, had je misschien ook al wel door. Ik dacht eerst, nou, dat zou wel een butler zijn, maar dat was toch ook weer niet helemaal zo. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. We gaan weer late avonden, dus in dit programma, zoals je gewend bent. Leuke itempjes ook vandaag. We hebben altijd leuke itempjes trouwens in dit programma, maar vandaag helemaal leuk, zal ik dan maar zeggen. We gaan het hebben over de Independent Bookstore Day. Dan denk je van, wat is dat nou weer voor Engels? De Independent Bookstore Day. Maar dat is ook een internationale gebeurtenis. Maar het is ook in Nederland. Komende zaterdag, de dag van de onafhankelijke boekhandel. In Nederland doen er geloof ik zo'n 200 boekhandels aan mee. Om zich een beetje te presenteren. En ook het lezen te propageren natuurlijk. Onder het motto zo af en toe van, doe eens wat minder Netflix en wat meer boek. Hoe dat hier in onze regio gaat, zijn natuurlijk verschillende boekhandels, maar we gaan eens kijken hoe dat in Schiedam allemaal in zijn werk gaat. En Herman de Bruin die gaat ons handje vasthouden bij een rondleiding op dat gebied. Zometeen dus. Daarna, na wat muziek weer, dan hebben we zoals iedere maandag onze Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. En wat hij daarmee bedoelt is altijd weer een verrassing, want als je bij Midas Dekkers zo'n titel hoort, dan draait het toch altijd weer een beetje anders uit. Nou, wat het met die tuinkruiper is, dat hoor je straks. En dan hebben we ook nog later in het programma Mariska de Vries. Die gaat dus op zoek naar de zorgboerderij Het Gewone Huis. Een zorgboerderij. Zelf heb ik jarenlang gewoond tegenover een bejaardentehuis voor paarden. En dat noemde ik dan ook het bepaardentehuis. Maar dit schijnt toch weer een beetje anders in elkaar te zitten. Want het gaat vooral om het belang en welzijn van ouderen. Maar er komen toch ook weer dieren aan te pas. Je hoort het straks ergens in het laatste deel van het programma. Samen dus met Mariska de Vries. Veel muziek, zoals altijd, Randy Crawford. Wat dacht je daarvan? Take me along. Don't care where you have gone, and I don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn. How can please don't leave me behind. Crossing the line where there's no yours and no mine. Ooh. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Let the music heal your soul. Dat kan. Muziek is daar heel geschikt voor allerlei dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen week bij mij thuis de twee balkons voorzien van nieuwe betonverf op de vloeren. En tijdens de werkzaamheden had ik een programma aanstaan van Alfred Lagarde met betonrok. En de verf die vloog erop. Zo zie je maar, muziek kan inspireren. Maar niet alleen muziek. Je moet ook eens een boek nemen. Lezen is ook goed voor je. En dat doe ik dan ook zelf heel veel. En als je een lezer bent, of het misschien wilt worden, dan moet je komende zaterdag eens een beetje in de gaten gaan houden. Want, Herman de Bruin, ik heb geen flauw idee. U weet het misschien niet, maar 25 mei, dan is het Independent Bookstore Day. Nou, ik moet zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Maar degene die er alles van weet is Annette Jonge aan de telefoon, namens het Schiedams Boekhuis. Annette, welkom. Hi, dank je. Nou, Independent Bookstore Day. Ik wist niet dat het bestond. Nee, dat is ook nog niet zo gek, want dit is de derde editie. Oh. Dus het is niet zoals de Boekenweek de al 100 jaar bestaat, maar de derde editie. Maar voor het derde jaar op rij wel. Ja. Ja, maar dus wat is het verschil met de Boekenweek? Bij de Bookstore Day hebben we exclusieve aanbiedingen, dagdeals en gesigneerde publicaties. Maar ook vieren we de boekhandel en de lezer. En het was bij de Boekenweek ook, maar dan met een speciaal geschenk. Mm-hmm. En de Bookstore Day is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van Record Store Day. En dat is ook een dag waarbij speciale aanbiedingen en hele exclusieve prints en zo verkocht worden of weggegeven. En op 25 mei vindt dat allemaal plaats, dus en, dan heb je iets speciaals in de winkel. Ja, klopt. Onder andere. En wat ook het leuke is, is dat dan gewoon de hele dag feest is in de boekhandel. Mm-hmm. Dus, met lekkere dingetjes. 'S Ochtends begint het al met koffie. Koffie met gebak, ja. Ja, en om 12 uur opent onze stadsdichter opent een open podium. Dat vind ik zelf de leukste manier om het te vieren. Mm-hmm. Iedereen die wil, die kan dan een stuk voordragen uit zijn of haar eigen werk. Ja, ik zie dat je een zeepkist hebt staan. Zijn die er nog? Ja. Klopt. Of is het een echt nog een echte zeepkist? Die kun je huren. Ja, en kan iedereen dan daar zijn zegje doen? Ja. Maar dan gaat het om poëzie. Ik neem aan dat je niet een roman gaat voorlezen dan. Ja, poëzie. Nee, maar wel korte verhalen eventueel. Vandaar dat je een stukje uit een roman of dat kan ook. Heel erg favoriet leuk boek heeft, weet je wel, mm-hmm. Een stukje uit voor wil lezen. Dat soort dingen allemaal. Dus het is heel... je weet niet wat er tevoorschijn komt dan. Dat is een beetje onvoorspelbaar dus. Nee, dat is een grote verrassing. Wat vaststaat is dat Yvette Neuschwanger dus het open podium opent om 12 uur. Ja. En daarna is het... Nou, er komt nog wel een dichter. Er komen er wel een aantal bekenden van. Ja, Jack de Prenter met zijn Twitter-dichtjes. Ja, je hebt Twitter-dichtjes. Wat zijn dat dan? Ja. Dat zijn gedichtjes die in 140 tekens gemaakt zijn. Oh, vandaar, Twitterberichten mogen maar, tenminste, mochten er maar 140 tekens Dat klopt. Bevatten. Ja, dat is niet veranderd gewoon. Dat is nu 280, Hij gaat toch op 140. Dus de hele dag feest, boekenfeest in de winkel. Een borrel om 4 uur met lekkere dingetjes. Ja, en natuurlijk die uitgaves. En de aanbiedingen die er allemaal zijn. Ja, klopt. Maar gewoon het boek in de belangstelling plaatsen en de poëzie in de belangstelling plaatsen. Dat is in ieder geval de dag dan, de boekstore. Ja, bij ons. Specifiek bij jullie. Ja, natuurlijk. Ja. Jullie hebben een speciaal programma. Maar het wordt door heel Nederland gevierd, toch? Ja, het is nationaal inderdaad. Ja. Nou, het zou zelfs bijna... Elke boekhandel. Ik zou denken dat het internationaal was, het zo Engels is. In navolging van Record Store Day zijn we dit ook begonnen. En het is inderdaad, Bookstore Day is in Amerika ook al langer aan de gang. Okay, dus en dan inderdaad independent, hè? Dus onafhankelijke boekhandels, geen ketens. Nee, precies. Dat moet er even bij, want jij hebt ook een onafhankelijke boekhandel. Dus wat dat betreft gaat dat allemaal gebeuren. Als je wat meer wil weten, je kan natuurlijk ook gewoon komen die zaterdag op 25 mei. Ja. Maar als je van tevoren even wil kijken, heb je op de website wat staan? Klopt. Op onze website, schiedamsboekhuis.nl. En voor de uitgaves, die gaan wij nog... We hebben niet alles kunnen bemachtigen, zeg maar. Omdat het allemaal zo exclusief is. Maar we gaan morgen een lijst publiceren op onze website... waarin staat hoeveel exemplaren we van wat hebben ingekocht. Ja. En voor alle specials, kijkt u op bookstoreday.nl. Ja, maar schiedamsboekhuis.nl, dan kom je terecht bij Annette Jonge. En dan kan je het allemaal lezen. En gewoon komen die zaterdag, dat is ook nog het beste. Ja, gezellig. Heel gezellig om dan erbij te zijn. Vanaf 12 uur, hè? Of begin je al eerder? We gaan om 10 uur open, maar om 12 uur begint het open podium met Yvette. Maar tussen 10 en 12 kan je vast een kopje koffie drinken misschien. Ja, zeker weten. Zeker weten. En snuffelen. Ja, dat is zo. In een boekhandel moet je snuffelen, dat is inderdaad. Ja. Annette Jonge, dank je wel voor deze informatie. Ik wens je de 25e heel veel plezier en heel veel mensen die langskomen. Elle se croyait toute seule près de l'eau quand soudain je l'ai vue. Se pencher un peu trop, devinant qu'elle voulait noyer son chagrin je ne pus m'empêcher de lui crier de loin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away. We were never meant to be. twee i'tjes achter elkaar. Eerst hadden we Ophelie en daarna Valerie. Je zou bijna zeggen, zo meteen hebben we Midori Dekkers. Maar het is gewoon Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Daar behoor ik niet toe. Ik ben de balkonzitter, zoals je zo net gehoord hebt. Met een mooi nieuw laagje verf op de vloer. Je hoort zo meteen Midas Dekkers, maar eerst de Everly Brothers. Die vooral bekend waren in de jaren 60, maar in de jaren 80 deden ze het nog eens een klein beetje overnieuw. Met het nummer dat heet Story of Me. Dus ze keken wel een beetje terug, dat is ook alweer zo. Je hoort ze nu. Tuinkruiper. Ik heb een tante. Mijn tante heeft een tuin. Die tuin is, zegt ze zelf, erg klein. Maar heel hoog. Dat kan ook niet anders. Er bestaan geen lage tuinen. Een tuin is hoger dan de hoogste boom. The sky is the limit. Dat is nou juist de aardigheid.

My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. En zo net hadden we er wel weer een beetje skik in. Want Daniel Lohuus, die was verliefd. En we maakten ook nog een uitstapje naar Budapest. Zometeen dan gaan we naar Studio 2. Daar zit Mariska de Vries. Ze is een zorgzaam type. En we zijn benieuwd wat ze ons te melden heeft. Voordat het zover is, Gilbert O'Sullivan. I wish I could cry. Al zou ik niet weten waarom. Day by day. Someone we really love seems to feel the pain we're always thinking of. But you know, if only we were the men that we're supposed to be, it wouldn't happen again. I wish I could cry. I wish I could cry. I wish I could cry today. I wish I could die. I wish I could die. I do wish I'd die away. What happened here was simply a vicious act. And you know, I just can't help wondering how long it will be before somebody else must bow. I wish I could cry. I wish I could cry. I wish I could cry today. I wish I could die. I wish I could die. I do wish I'd die away. Gilbert O'Sullivan, misschien ken je hem nog wel met zijn merkwaardige petje en zijn bijzondere schoenen. Naast mij zit nu Mariska de Vries zonder merkwaardig petje en bijzondere schoenen. En Mariska, waar ga je het over hebben? De zorgboerderijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Een mooie ontwikkeling. Ik ga praten met twee mensen die een zorgboerderij runnen, wel sinds kort. Begin mei zijn zij gestart met het overnemen van een bestaande zorgboerderij. En ik heb het over Frank en Kobi Paul. Welkom beiden. Ik begin even met Kobi. Waarom een zorgboerderij? Was dat altijd je droom of is het op je pad gekomen? Een zorgboerderij is een droom. Met name iets voor mezelf beginnen in de zorg. Ik zit sinds mijn 18e in de zorg. Als wat? Wat deed je precies? Als begeleider en verzorgende. Ik heb SPW 4 gedaan. En ja, daardoor kon je alle kanten mee op. Sociaal-pedagogisch werk 4, ja. Klopt, ja. En ja, een combinatie met gezin en werk. En dan je eigen onderneming. Dat was wel een droom, zeg maar, die ik heel graag wilde. Ook lastig om te combineren, maar op zo'n zorgboerderij woon je zelf, neem ik aan. Klopt. En dan is het natuurlijk allemaal wat makkelijker om te combineren. Juist, ja. Oké, okay, want jullie hebben ook een gezin, jullie hebben kinderen? We hebben twee jongens. Oh, en hoe oud? 7 en 9. Oké, okay, die hebben hun moeder en vader echt nodig. En jullie zijn lekker in de buurt nu. Ja, klopt. Oké, okay. Je werkte dus in de zorg. Wat deed jij? Ik ben nog steeds vrachtwagenchauffeur. Jij bent nog steeds vrachtwagenchauffeur. Ja, je doet het ernaast of je assisteert Kobi of Kobi runt de boel? Nee, ik rij gewoon 5 dagen in de week. En ja, daarnaast... Ben je de emotionele s'avonds, ondersteuning ja, van Kobi? En zaterdags, in het weekend zeg maar, ben ik hand- en spandiensten doe ik dan. Jij ja, runt dus Kobi de zorgboerderij. Ik heb begrepen, jullie zijn eerst gaan kijken naar een plek om een zelf een op te zetten. Uiteindelijk zijn jullie bij deze terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? Kun je dat vertellen? We zijn eerst inderdaad op zoek gegaan en we wilden iets zelf gaan beginnen. We hebben via Zorgboeren Zuid-Holland, dat is een overkoepelende organisatie, hebben we een cursus gevolgd om zorgboer en zorgboerin te kunnen worden. Toen zijn we onze zoektocht gestart naar een geschikte locatie. En dan had je een geschikte locatie, alleen dan was de doelgroep, zeg maar, er was geen vraag naar onze doelgroep. Het moet wel te combineren zijn natuurlijk, ja. Klopt, ja. En uiteindelijk zijn we via Zorgboeren Zuid-Holland zijn we bij het Gewone Huis terechtgekomen. En dat staat in? Dat staat in Hendrik Ido Ambacht. Oké, okay, dat was een bestaande zorgboerderij. Klopt, ja. Wat zijn de activiteiten die ze bij jullie kunnen doen? We beginnen meestal met een bakje koffie gezellig. En dan nemen we even het nieuws door met elkaar en ja, een praatje. En dan daarna is het eigenlijk bieden we activiteiten aan zoals houtbewerking. Een spelletje doen, gewoon een gezelschapsspelletje. Knutselen. We hebben cliënten die gaan buiten lekker aan de slag. We hebben een moestuin. Lekker schoffelen. Juist. En we hebben wat kleine dieren, zeg maar. Kippen, konijnen, eenden, vogeltjes. Die moeten allemaal gevoed worden. En het hok moet schoongemaakt worden. Juist. Ja, klopt. Dus ja, zo zijn ze lekker bezig. En jij blijft gewoon als vrachtwagenchauffeur en als vliegende kiep in de tussentijd? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, en werk je toevallig als vrachtwagenchauffeur in de agrarische sector of dat niet? Wel bij een loonwerker, ja. Kobi, je bent nu 3 dagen open. Je kinderen gaan gewoon naar school. Je kunt alles combineren met de kinderen. Dat is geen probleem. Nee, dat is tot nog toe goed te doen. We zijn, je bent net begonnen, hè? We zijn net begonnen. De kinderen hebben ook vrij rad, zeg maar. Dus ze zijn afgelopen maanden ook naar school gegaan voor het eerst naar een nieuwe school. Ja, want ze moesten natuurlijk ook verhuizen. Waar kwamen jullie vandaan? Waar wonen jullie eerst? We kwamen uit Waddinxveen. Dan moet je ook hier in deze plaats een heel nieuw bestaan opbouwen. Je kent de buren niet, je kent niemand. Hoe gaat dat tot nu toe? Tot nog toe zijn we echt heel erg druk, zeg maar. Je hebt er gewoon nog geen tijd voor gehad. We hebben er nog geen tijd voor gehad. Het voordeel is dat de jongens op nog op het basisonderwijs zitten. Dus je komt nog wel eens bij school en je gaat op een gegeven moment wel gezichten herkennen. Ja. Maar ja, dat zal ze tijd nodig krijgen. Dat groeit allemaal. Ja, klopt. Wil je dit de rest van je werkzame leven volhouden? Of denk je nou op een gegeven moment als ik jaren 50 ben, dan ga ik toch weer wat anders doen? Ik moet zeggen dat ik er vanmorgen over na heb zitten denken. Maar ik denk dat zolang het gaat, dat dit wel is wat waar ik mee door kan gaan totdat ik zelf bij neerval. Totdat je met pensioen gaat. Ja. Dit is echt waar je hart ligt. Ja, absoluut. En wat is dan het verschil met deze zorgboerderij en het werk wat je eerst deed? Wat is er leuker aan? Ik vind het leuker omdat het van jezelf is. Dus je kan er zelf je draai aan geven. En binnen instellingen, natuurlijk wij hebben ook met regels te maken. Maar binnen instellingen is dat allemaal wat meer beperkt, zeg maar. En het voordeel is als je eigen baas bent, om het zo maar te zeggen, dat je soms via een omweg er ook komt binnen de geldende regels. Ja. En dan heb je net even wat meer vrijheid om dat zo te kunnen doen. Goed, ik wil je heel hartelijk danken. Ik sprak over de zorgboerderij Het Gewone Huis van Frank en Kobi Paul. Dankjewel beiden. her mother's car. 'Twas a Dacia Vogue. I was most impressed by her casual dress. I was most impressed. Inside a rented room, color deep as blue, I suppose we found some kind of happiness to fill the emptiness. We were simply wasting precious time, hiding from the coolest summer sky. She took her mother's car to get away from me. Heaven knows that I can sympathize. Oh, I can sympathize. For we were never close, if the truth were told. All we ever shared was a taste in clothes. Never close. We were simply losing everything underneath the cruelest London sun. Dit is de late avond. En zo hebben we de tranen met tuiten weer helemaal compleet. Met Majority en Because I Love. Ik ga naar huis. Ik wens je een hele rustige nacht verder. Morgenavond dan zit hier voor dit programma Bert de Wolf. Kijk nog eens even op de website delateavond.nl. En je ziet van alles over bijvoorbeeld de sociale media waar wij ons mee bezighouden. over hoe je een programma kunt terugluisteren en nog veel meer zaken. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! Take a bow, the night is over, this masquerade is getting older. Lights are low, the curtain's down, there's no one here. Say your lines, but do you feel them? What you say when there's no one around? Watching you, watching me. One lonely star. I don't know who you are. I've always been in love with you. I guess you've always known it's true. Breaking my heart, hide behind your smile. All the world loves a clown. Wish you well, I cannot stay. You deserve an award for the role that you play. No more masquerade. Say goodbye.